Süleymaniye Camii'nin bir bakıcısı vardır. Vanlıdır. Bunun babası bu küçükken bir iş için İstanbul'a gelmiş. Dönüşte de hatıra olsun diye Eminönü'nden bir Süleymaniye Camii fotoğrafı almış. Bu bakıcı o zamanlar daha çok genç, küçük yani. Van'daki evlerinin duvarına asmışlar fotoğrafı. Çocuk her gün o fotoğrafa saatlerce bakmış.